rikta mul kallas. Kurmas läks päevaga teine, murede mustade vallas. Viinan ja petan sind armus, kui mind vatad raeva. Tunnen, et su raune kaarmus avab mul seitsmenda taeva. Nutuga naeru pooleks, pudeneb igal liivul. Embab mind, et ma kooleks, lõkkele loitvalt tiivul. Viinan ja petan sind armus, kui pikvatad raeva. Tunnen, et su raune kaarmus avab mul seitsmenda taeva. Kas siial ei leita kokki, kus kvartun vahaks? Vahel su peeklisse heita kiha vaid pürke tahaks. Viinan ja petan sind armus, kuigi patan raeva. Tunnen, et su raune kaarmus avab mul seitsmenda taeva.